युक्ति सब प्रमाण का शेष अन्य शास्त्र में भी कहा गया, युक्ति स्वतंत्र नहीं। टीका में उक्तम ही अभिज्ञात तत्वर्थ कारणोपपत्ति तत्वज्ञानार्थम वह तर्क इति। अभिज्ञात तत्वर्थ कारणोपपत्ति कारणम कारणस्य उपपत्ति आरोप, कारण के आरोप से उभय कार्य का व्यापक आरोप, व्याप्य के आरोप से व्यापक आरोप तक को कारण उपपतित हो, कारण व्याप्यम तस्य उपपत्ति आरोप, तो कारण व्याप्य के आरोप से व्यापक आरोप तर्क, कारण उपपत्ति तर्क, अज्ञात अर्थ में कारण उपपतित हो, कारण के व्याप्य के आरोप से व्यापक आरोप तत्व ज्ञानार्थम हो तत्व ज्ञान के लिए तर्क। न्याय भाष्यकार न्याय भाष्यकार तत्व विषय अभ्यनुज्ञा लक्षणाद उहाद भावितात प्रसन्नाद अनंतरम प्रमाण सामर्थ्यात तत्व ज्ञान उपपद्यते। तत्व विषय अभ्यनुज्ञा लक्षणाद, तत्व विषय के अभ्यनुज्ञा ये उहा हुआ, तीन नंबर में दिया तत्वज्ञान विषय अभ्यनुज्ञा लक्षणाद उहाद प्रसन्नाद अनंतरम प्रमाण सामर्थ्यात, प्रसन्नाद प्रमाण सामर्थ्यात तत्वज्ञान उत्पद्यते। भावितात जो दिया उहाद भावितात का तो अभ्यस्तात, प्रसन्नात का अर्थ क्या अप्रमाणत्वेन अगृहीतात, पाठ टिप्पणी में अप्रमाणत्वेन अगृहीता प्रमाणत्व ना गृहीता चाहिए, एक न अधिक है, हाँ गवि हाँ ग्रह गृह अप्रमाणत्व ना गृहीता, अप्रमाणत्व न अगृहीता, अप्रमाणत्व न गृहित नहीं तो ज्ञान तत्व ज्ञान होता है। तो भाष्य में कहा तत्व विषय अभ्यनुज्ञा लक्षणाद उहाद, तत्व विषय को मान लिया उसका अभ्यास करने से भावितात अभ्यासात प्रसन्नात प्रसन्नात हो गया प्रमाण सामर्थ्यात, प्रसन्नात क्या था अप्रमाण तो नहीं गृहित नहीं हुआ, अप्रमाण तो गृहित नहीं से अनंतरम प्रमाण सामर्थ्यात तत्व ज्ञान, तो प्रमाण सामर्थ्यात तो प्रसन्नात का अर्थ नहीं, प्रसन्न हो गया स्वच्छ हो गया, अप्रमाण तो अगृहित नहीं हुआ, अप्रमाण तो गृहित नहीं हुआ तो प्रमाण सामर्थ्य से तत्व ज्ञान होता है। तत्व विषय का चिंतन किया तो फिर जब प्रमाण सामर्थ्य से अप्रमा कोई अप्रमाणित गृहता नहीं है तो ज्ञान होता है तत्व ज्ञान। तद्वार्तिकारस्य प्रमाणानि पुनः प्रवर्तमानानि प्रमाण प्रभुत हुए होते हैं, तर्क विवितम अर्थम यथाभूतम अधिगमयति, तर्क से दृढ़ होने पर स्पष्ट निश्चित होने पर यथाभूत अर्थ को प्रमाण ज्ञान कराते हैं। अन्योप्य वाचस्पति शायद वाचस्पति में से तया प्रमाण उपपत्तिया इति कर्तव्यतया प्रमाण विषय अभ्यनुजानंत्या विशोधित विषय प्रमाणम अप्रत्यम प्रवर्तते। तया प्रमाण उपपत्तिया इति कर्तव्यतया प्रमाण उपपत्ति तर्क इति कर्तव्य से प्रमाण विषय के अभ्यनुजान जान करके विषय विशोधित शुद्ध विषय हुआ प्रमाण अप्रत्यह प्रवृत्त होता है, ज्ञानजनक होता है। युक्ति नाम प्रमाण से सत्व तदपेक्षा आगम से न स्वातंत्र हानि, प्रमाण का शेष होगा युक्ति तो आगम में स्वातंत्र हानि नहीं, युक्ति की अपेक्षा करने पर अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं। तथा तथा सप्तम तथा नात्र स्वातंत्र खंडनम, अन्य युक्ति की अपेक्षा करने से प्रमाण में स्वातंत्र खंडन नहीं। अतः सापेक्षत्वाद इत्येतत् अतः युक्ति अपेक्षा, युक्ति अपेक्षा आगम में स्वातंत्र क्योंकि प्रमाण सापेक्षा नहीं है, युक्ति तो प्रमाण नहीं है, प्रमाण का शेष है। अतः नातः तथा नातः अतः स्वातंत्र खंडन न सापेक्षत्वाद युक्ति सापेक्ष होने से स्वातंत्र खंडन इतने न, क्योंकि युक्ति प्रमाण नहीं। न्याय भाष्यकार कौन है? भाष्यान भाष्य, और वार्तिकार उद्यतकर वार्तिकार, और उसके पर टीका वाचस्पति टीका, न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका, और टुपटी के न्याय वार्तिक, और टुपटी का था वो कुमार ने फट गए, तात्पर्य परिशुद्धि है ये वार्तिक टीका के बोल। हाँ न्याय वार्त किरणावली, हाँ प्रसतवाद के बारे में लिखा है वो भारती का क्या नाम, किरणावली, हाँ किरणावली कोई अलग ग्रंथ, वैशेषिक ग्रंथ अलग स्वतंत्र, ये टीका नहीं स्वतंत्र ग्रंथ। ये तो हो गया भाष्यान भाष्य उद्यतकर वार्तिक और वाचस्पति की टीका, न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका, और तात्पर्य परिशुद्धि इसके ऊपर उदयनाचार्य, हाँ लंबा बहुत है। अस्तु व अनुमानांतरभावेन युक्तिर्मानम, पहले तो प्रमाण नहीं, प्रमाण का सहायक, अब अनुमान के अंतर्भान के प्रमाण हो जाए तथापि न आगम से स्वातंत्र भंग विषय भेदात इत्याह पदार्थ, दोनों में अनुमान प्रमाण का विषय आगम प्रमाण का विषय में भेद है। पदार्थ विषया चेयं युक्तिस्तर्को विधीयते, वाक्यार्थस्त्वागमादेव निरपेक्षमतो वचः। यम युक्ति पदार्थ विषया, जो तर्क है पदार्थ विषय की युक्ति है, तर्क अभिधेयते तर्क कहते पदार्थ विषय करने वाला, अनुमान के अंतर्भूत होता है वो हो गया पदार्थ विषय का हुआ, और वाक्यार्थ तो आगमादेव अतो निरपेक्षम बचो, वाक्यार्थ आगम से आगमादेव वाक्यार्थ, वाक्यार्थ के लिए ये तर्क आदि के नहीं है, आगमादेव वाक्य अतो बच निरपेक्षम, श्रुति वाक्य प्रमाण निरपेक्ष है। सर्वत्र तो नहीं है, इधर वहाँ यहाँ युति जो तम पदार्थ शोधन तत्पदार्थ शोधन के लिए युति आदि है, और अन्यथा तर्क तो व्यापक आरोप किस पदार्थ का आरोप होता है, हाँ तो वाक्यार्थ तो ही नहीं वहाँ तर्क, अनुमान तो कोई वाक्यार्थ विषय का नहीं है, क्योंकि वाक्यार्थ तो शब्द से होगा, अनुमान तो जो लोग नहीं माने शब्द को प्रमाण उसे कुछ नहीं, तो वाक्य तर्क अनुमान प्रमाण का तो व्यभिचार शंका निवर्तक होता है तर्क, तो ये तो यहाँ जो तर्क है देखना पदार्थ शोधन के लिए तर्क है। वेदवाक्य से स्वातंत्र हेतुअंतर माह पौरुषेय, पौरुषेय वचस्वेव युक्ते हे प्राधान्यम इष्यते, अनारोक्तौ तो तात्पर्यम् युक्तेरर्थो न युक्तितः। पौरुषवचस्सु एव युक्ते प्राधान्यम्, युक्ति प्रधान पौरुषे वाक्य में, अनारोक्तौ तो न नर अनर अपौरुषेय वाक्य तो तात्पर्य न युक्ति तो अर्थ, युक्तिर तात्पर्य न युक्ति तो अर्थो, युक्ति से अर्थ नहीं है, युक्तिर अर्थो न युक्ति तो, न युक्ति तो अर्थ, युक्ति से अर्थ नहीं, अनुरक्त हो तो तात्पर्य युक्त है, तात्पर्य न युक्ति तो अर्थ है, युक्ति से अर्थ नहीं। लौकिक वाक्यु आपता अनाप्त उक्तत्वादि संशय निराशित्व न युक्ति प्रधानीकृत प्रामाण्यम, युक्ति प्रधान होगा ये आपता अनात्म शंका निराश करने के लिए। वेद वाक्य से युक्तिया तात्पर्य निश्चय तद अनपेक्षमेव, युक्ति अनपेक्षा एव तात्पर्य निश्चय अनपेक्षमेव अनुरुक्त तो तात्पर्य युक्ते न तात्पर्य न युक्तितः अर्थ तात्पर्य अर्थ न युक्त युक्ते तात्पर्य न युक्तित अर्थ, एक युक्ति अधिक होता है। अनुरुक्त तो तात्पर्य न युक्तित अर्थ युक्ते तात्पर्य, ठीक है। मैं देख वेदवाक्य से तो युक्तिया तात्पर्य निश्चय तदनपेक्षमेव, युक्तिया तात्पर्य निश्चय तदनपेक्षमेव तात्पर्य निश्चय, हाँ तात्पर्य निश्चय के लिए युक्ति जो हो गया तो युक्ते तात्पर्य में युक्ति से तात्पर्य होगा न युक्ति तो अर्थ, युक्ति से अर्थ सिद्ध नहीं। तदनपेक्षमेव युक्तिया तात्पर्य निश्चय तदनपेक्षमेव प्रामाण्यम, प्रामाण्यम अनपेक्षमेव, युक्ति से तात्पर्य निश्चय होने पर प्रामाण्यम अनपेक्षमेव युक्ति अनपेक्षमेव। ऐसे अवग्रह क्या बोले अनपेक्षमेवा अतः क्या पाठे अनपेक्षमेव विसर्ग वो अनपेक्षमेवात चाहिए बना दो, आगे कुछ गलत है अवग्रह कर देना, विसर्ग विराम करे अवग्रह कर देने से अनपेक्षमेवात श्रुतिलिंगादि युक्ति अवगत तात्पर्य से प्रत्यक्षादि विरोध निराश द्वारा दृढ़ीकरण अनपेक्षमेवात श्रुतिलिंगादि युक्ति अवगत तात्पर्य से, श्रुतिलिंगादि युक्ति से अवगत तात्पर्य हुआ प्रत्यक्षादि विरोध निराश के द्वारा दृढ़ीकरण वाचारम्भणत्वादि युक्ति कृतमिति वाचारम्भण युक्ति कृत दृढ़ीकरण न आगमार्थे युक्ते स्वतंत्रता, आगमार्थे युक्ति में नहीं न युक्ते अर्थ किंच विमतम न युक्ति अपेक्षम प्रत्यक्षादि अयुगत्वाद धर्मवत, जो प्रत्यक्षादि अयुग है वहाँ धर्म के समान युक्ति अपेक्षा नहीं। इत अनुमानात ऐक्यागम से अनपेक्षता ऐक्यागम अनपेक्ष प्रत्यक्षाद्यतिवर्तित्वाद युक्त्यपेक्षा न विद्यते आगमार्थे यथैव स्याद् युक्त्यर्थे नागमे क्षणम्। प्रत्यक्षादि अतिवर्तित है, प्रत्यक्षादि का अतिक्रमण करने होने से प्रत्यक्षादि का विषय होने से आगमार्थे युक्ति अपेक्षा न विद्यते यथैव स्याद् युक्त्यर्थे न आगम क्षण, युक्त्यर्थे आगम की अपेक्षा नहीं, जिस प्रकार आगमार्थे युक्ति की अपेक्षा नहीं, स्विषय युक्तेर आगम अपेक्षावत, स्विषय युक्तेर आगम अपेक्षावत सविषय युक्तिर आगम अपेक्षा तस्या भी सविषय युक्ति अपेक्षा, अच्छा पूर्व पिछी का है सविषय युक्ति आगम अपेक्षा करे तस्या भी आगम से भी सविषय युक्ति अपेक्षा तो क्यों न सद, इसका यथैव सद युक्ति अर्थ न आगम क्षण, युक्ति के अर्थ में आगम की अपेक्षा नहीं, ना ही लोक सिद्ध अर्थ है वेद अपेक्षा, लोक सिद्ध अर्थ में वेद की अपेक्षा नहीं है, इस बार वैदिक अर्थ में भी युक्ति की अपेक्षा नहीं। इसलिए जो शंका हुई थी स्विषय युक्तिर आगम अपेक्षावत ये पूर्व पिशिका है, युक्ति आगम की अपेक्षा करती है, युक्ति आगम की अपेक्षा नहीं करती, लोक सिद्ध युक्ति से जो अर्थ सिद्ध होता है उसमें आगम की अपेक्षा नहीं है, और वेद में आगम प्रमाण से अर्थ सिद्ध होने पर युक्ति से दृढ़ीकरण होता है, किंतु युक्ति आगम की अपेक्षा नहीं करती, ऐसे आगम भी युक्ति की अपेक्षा नहीं करती। वेद स्वार्थे युक्ति अनपेक्षेत कथन तरी तत्र सावचेत, अपने अर्थ में युक्ति अनपेक्ष तो फिर कथन तत्र वेद में सा युक्ति क्यों कहते। तत्र पुंस्वभाव पुंस्वभावानुरोधेन युक्तिर्वेदेऽभिधीयते आगमस्य प्रवृत्तिस्तु मेयवृत्तव्यपेक्षया। वेदे पुंस्वभाव अनुरोधेन युक्तिरभिधीयते आगम से प्रवृत्ति तो मेय वृत्ति भी अपेक्षा, मेय वृत्ति मेय स्वभाव की अपेक्षा आगम की प्रवृत्ति है। अब पुरुष स्वभाव के लिए युक्ति है, मेय स्वभाव के लिए नहीं आगम युक्ति नहीं, मेय स्वभाव के लिए तो आगम प्रमाण हो। अब पुरुष स्वभाव के अनुसार युक्ति, पुरुष युक्ति करता है तो उसके लिए युक्ति कहते हैं संशय निवृत्ति के लिए। अयम ही पुंस स्वभाव यद ब्रह्मात्मनि उक्तेपि ब्रह्म से अभिना आत्मा कहने पर भी असंभावना आदि द्वारा आरोपित कर्तृत्व आदि अभिमानित्व, आरोपित कर्तृत्व आदि का अभिमान करता है असंभावना एक में असंभावना करके, तो निराश अनुसार है ना वेदे युतिरिष्ठा, तो जो पुंस स्वभाव उसे अभिमान उसके निराश के करके वेदे युति अपेक्षा हो। नन वेद से भी पुरुष बुद्धि अनुरोध है ना प्रभुते, वेद भी पुरुष बुद्धि अनुरोध प्रभुत्व होगा, तर्काद अभिषेक तर्क के बराबर हो जाएगा। तत्र आगम से प्रभुति तो मेय वृत्त अपेक्षा वस्तु तंत्र है, प्रमाण तंत्र है, नहीं वस्तु पुरुष उत्पेक्षा अनुसरती, बुद्धि पुरुष बुद्धि की अपेक्षा नहीं, वस्तु जैसे ज्ञान ऐसे होगा पुरुष अपेक्षा न अनुसरती। क्षणिकत्वादिपि वस्तुत्व प्रसंगात अपने बुद्धि से सिद्ध करेंगे क्षणिकत्वादि वास्तव्य हो जाएगा, अतः सिद्धम अर्थम आगम स्वतः अवगमेत अध्यक्षादिवत, जो सिद्ध अर्थ हो उसका आगम केवल ज्ञान कराएगा प्रकाश का प्रत्यक्ष आदि के समान, युक्ति की अपेक्षा नहीं। आगम प्रधानम मधुकांडम इदम तो युक्ति प्रधानम इति व्यवस्थया पुनरुक्ति समाधि उक्त, अभी मधुकांड के बाद आगम प्रधान है, नहीं मधुकांड आगम प्रधान था, अभी मुनिकांड युक्ति प्रधान तो पुनरुक्ति नहीं। संप्रति व्यवस्था में आक्षिपन पौनृत्य तादवस्था, फिर जो व्यवस्था युक्ति प्रधान व्यवस्था करके उसके पर आक्षेप करते, व्यवस्था के आक्षेप करते पौनृत्य तादवस्था में संकते ननु ननुक्ता मधुकांडेपि द्वंद्वभ्याद्युपपत्तय आगमेक प्रधानत्वं कथं तस्येति भण्यते। व्यवस्था कहेगी आगम प्रधान मधुकांडम एकदम मुनिकांड युक्ति प्रधान जो व्यवस्था है इसके पर आक्षेप है, नन मधुकांड भी दो व्याधि उपपतः उगता युक्ति कही गई कथम आगम एक प्रधानत्व तस्य मधुकांड से आगम प्रधान कैसे हुआ, वहाँ तो युक्ति भी कही गई। पूर्वतर आगम प्राधान्याद युक्तर गुणत्वाद अतः च वैपरीत्याद उभयतर उभय सत्य भी न पुनर्तम त्या सिद्धांति कहता है। मधुकांड में आगम प्रधान युक्ति गौण है, यहाँ वैपरीत है तो पुनर्ति नहीं, नहीं सदोषो यतस्तत्र युक्ति नाम प्रधानता प्राधान्यं याज्ञवल्की ये युक्ति नाम अभिधीयते। नहीं सदोष यत तत्र मधुकांडे युक्ति नाम अप्रधानता, अप्रधान युक्ति है, याज्ञवल्क्ये युक्ति नाम प्राधान्यम अभिधीयते, दोनों मिलन हुआ। नैव पुनरुति परिहारे भी किम आगम गम्य अर्थे युक्ति उपन्यासे न पुनरुति नहीं है, फिर आगम गम्य जी दुकान से हो गया युक्ति उपन्यासे न किम नहीं ता मनुष्य ते आगम सार्थे प्रमापयत। यहाँ प्रश्न चिन्ह कर देना आगमार्थे युक्ति अनुपासन किम नहीं ता मनुष्य ते आगम सार्थम प्रमापयत। ताम युक्ति की अपेक्षा का अनुसरण करके आगम अपने अर्थों को ज्ञान कराएगा इतने नहीं, अतः यह युक्ति युत्यागमो ही संभूय करस्थामलकादिवत् सुसूक्ष्ममपि तद्वस्तु शक्तो ज्ञापयितुं यतः। यस्मात् युक्त्यागमो संभूय सुसूक्ष्ममपि सद्वस्तु करस्थ आमलकादिवत् ज्ञापयितुं शक्तः यतः यतः युक्तिश्चागमस्य युक्त्यागमो संभूय मिल करके सद्वस्तु सुसूक्ष्म होने पर भी करस्थ आमलकादिवत् ज्ञापयितुं शक्तः समर्थ ज्ञान करा सकते हैं। युक्ति संशय विपर्य निराश होने से न्यासी होने से आगमिक अर्थे विपरीत भावनादि भंजकत्वेन विपरीतान संशय युक्तिनाम उपयोगात युक्तात् संगते ही शब्दार्थ ही शब्दार्थ क्योंकि यतः शब्द है इसलिए ही प्रसिद्ध के लिए कांडारंभम उपसंहरते उपसंहरते युक्तय युक्तयो त्वभिधीयन्ते पूर्वपक्षादि संशयाः याज्ञवल्क्य एतस्मिन् कांडे जल्पोक्ति वर्त्मना। अतो पूर्वपक्षादि संशया युक्तय याज्ञवल्क्य कांडे एतस्मिन् कांडे अभिधीयन्ते जलपोति वर्तमान जलपोति वर्तमान अभी दियंते जलपकता जलपकता में कहते पूर्व पक्ष संशय युक्ति इस कारण में पूर्व पक्षादि पूर्व पक्ष की संशय और युक्ति सिद्धांति का दोनों द्विधा कथा जलपवादश्च वितरणा तो कथा नहीं वितरणा का मतलब निकृष्ट है केवल पर का निराकरण कथा में लोक में जल्प होता है जल्प द्वारा युक्तिरुक्त्वा तदनुसारेण तत्व निर्णीयते पंचमे नैति अध्यार्थमः। युक्ति कह करके जल्प द्वारा तदनुसारेण तत्व निर्णय पंचमे नैति अध्यायार्थम तृतीय अध्याय आ जल्प जल्पोति वर्तमानः जल्पोति वर्तमानः सुसूक्ष्म वस्तु ज्ञापयितुम् कांडाध्यायारंभ मुक्त्वा और भाष्योक्तम आख्यायिका संबंधम सिद्धवत कृत्य ब्राह्मण से संगति माह कांड और अध्याय का आरंभ तृतीय अध्याय का आरंभ करके आख्यायिका संबंध भाष्य में जो आख्यायिका संबंध भाष्य में कहा है वो ज्ञान नाराष्ट्र में जो है संबंध आख्यायिका का संबंध क्या है ज्ञान की स्तुति अथवा ज्ञान प्राप्ति के लिए से वैराग्य आदि ये सब भाषा में कहा होगा। मतलब आख्यायिका का रखने का क्या प्रयोजन है आख्याय के माध्यम से स्पष्ट ज्ञान होगा और सब संन्यास सब छोड़ने के लिए मैत्री को उपदेश दिया ये सब संबंध भाष्य में आया उसको सिद्धवत कृत्य मतलब वार्तिक में उसको कुछ नहीं कहा। ब्राह्मण से संगति की ब्राह्मण का ये जो ब्राह्मण है प्रथम ब्राह्मण उसका संबंध कहते ही संबंध उद्गीत उद्गीत प्रमुखा ये था मधुकांडे पुरोदिता तेषामेव विशुद्ध्यर्थं विचार क्रियते धुना पुरा मधुकांडे उद्गीत प्रमुखा ये अर्था उदिता तेषाम विशुद्ध्यर्थम अधुना विचार क्रियते। मधुकांड में उद्गीत आया था संख्या तो इसमें नहीं उस पुस्तक में लिखा देखा था मधुकांड में आया था उद्गीत आया तृतीय अध्याय द्वितीय अध्याय में आया था चांदोगन है इसमें सोलह उद्गीत ब्राह्मण उत्त बाघादि स्वरूप निरूपणार्थत्वाद बाघादि स्वरूप निरूपण अस्य ब्राह्मणस्य अत्रत्य दर्शनस्य तत्रत्य उपास्ति शेषत्वाद यहाँ जो निरूपण करे ब्राह्मण यहाँ जो दर्शन है उपासना तत्र तो उपास्तिका शेषत्वाद अन्योर ब्राह्मणयोर एक वाक्यता यदि परितमा तो इसलिए प्रथम अध्याय में युद्धगीत कहा गया था वर्तमान उसका विचार करेंगे। दोनों एक अर्थ कहे दर्शन से दर्शन से तेना तो एक वाक्यत्वमिष्यते तथैव अन्य पदार्थेषु तद्वयोरपि कांडयोः अस्य दर्शनस्य तेन एक वाक्यत्वम् इष्यते तथैव द्वयोरपि कांडयोः अन्य पदार्थेषु तद् एक वाक्यता मान समान न केवलम आद्य ब्राह्मण से पूर्वसंगतिरपि पूर्वसंगति अभी तो अन्य शाम अभी प्रथम ब्राह्मण तो हुआ आगे भी जो कहेंगे पूर्व के साथ संबद्ध है तथैव अनेर ब्राह्मणेर उत्तार्थेषु तर्करूपेषु अन्य ब्राह्मण जो कहेंगे मधुकांड उक्त तत्व आद्य अर्थ निर्णय दृष्टि मधुकांड जो कहा तत्व आद्य अर्थ उसका निर्णय होने से उत्तम तेषाम पूर्वेण एक वाक्यता अन्य ब्राह्मणों का भी पूर्व मधुकांड के साथ एक वाक्यता है कांड और द्वय और एक वाक्य तो निगमन करते तद तद द्वयरपि हाँ द्वयरपि कांड तदा परामर्श एक वाक्यतम एक वाक्यतम द्वयरपि कांड तद एक वाक्य तो कांडादि संगति रुक्त्वा पदार्थ व्याख्या में आरभते अभी श्रुति पदार्थ व्याख्या यदिदम प्रश्न पहले आगे ये मंत्र यदिदम सर्वमृत्युनाप्तम सर्वमृत्युनापिपन्नम केन यजमान मृत्युराप्ति ये जो अप्ति अतिमति ये प्रश्न यदिदम यदिदम कर्मणो शेष साधन मृत्युना प्लुत स्वामी मंत्रिगण्यादिगग्नियादि तभीपन्न वशीकृत स्वामी मंत्र ऋत्विक अग्नि अग्नि आदि स्वामी मंत्र ऋत्विक अग्नि आदि अभिपन्नम वशीकृतम विसर्ग कहाँ चाहिए अनुसार तो है अच्छा बना हुआ यदि कर्मणो यदिदम अशेष साधनम सारे मृत्युना आप्लुतम प्राप्त है स्वामी मंत्र ऋतु अग्नि आदि तो वशीकृतम अभिपन्नम अभिपन्न वशीकृतम अभिपन्न का तो वशीकृतम अष्टादश आपूर्तम व्याप्तम मृत्यु से व्याप्त है तस्य कर्मण ससाधन से कर्ता यजमान केन मृत्युराप्ति मुक्तो होति, ये प्रश्न है। कर्ता यजमान है साधन का कर्ता, किससे मृत्यु की प्राप्ति को मुक्त होगा, मृत्यु से मुक्त कैसे होगा, ये प्रश्न है। को मृत्युर्येन ससाधन कर्म संसृतम वशीकृतम च यस्य चाप्तेर मुमुक्षा इत्यतः। मृत्यु क्या है, जिससे व्याप्त है साधन के साथ कर्म संसृतम, सब व्याप्त है वशीकृत है, जिससे आप्ति से मोक्ष चाहते हैं। परिच्छेद इति परिच्छेद कृत ज्ञान सासंग मृत्यु संजितम केनायं यजमानो तो मृत्युराप्तिर्विमुच्यते। परिच्छेद कृत सासंगम अज्ञानम मृत्यु संगीतम, अज्ञान है असंग के साथ मृत्यु संगीतम परिच्छेद करना अज्ञान। अतो अयम यजमान केन मृत्युराप्तिर्विमुच्यते, किससे मृत्यु प्राप्ति से मुक्त को होगा, ये प्रश्न है। ब्रह्म क्षत्रादि भेद कारणम भ्रांति ज्ञानम परिच्छेद कृत सासंग रागादि सहित मृत्यु हो गया। परिच्छेद ज्ञान भ्रांति ज्ञान रागादि सहित मृत्यु के नहीं थे वाक्य यजमान किससे मुक्त होगा। कहाँ से चला, ये तो हो गया। यथोत मृत्युनाशे ससाधन सर्वमेव कर्म त्यक्तम स्यात् न चाहनति से पुमर्थ हेतु कर्म त्यागो युक्त ततो नायम प्रश्न विजयते। हम कहते हैं जो मृत्यु कहा वो सब कुछ छोड़ना, साधन कर्म सब कुछ है वशीकृत है, तो उसको जो परिच्छेद कृत आदि ज्ञान अज्ञान उसके मृत्यु को नाश करेंगे। ससाधन सर्वमेव कर्म त्यक्त स्याद, क्योंकि ये सब परिच्छेद ब्राह्मण क्षेत्र आदि भाव और राग आदि ये सब होने से कर्म होता है। ब्रह्म क्षेत्रादि भेद कारण नहीं रहेगा, इसका नाश हो जाएगा मृत्यु नाश से, ससाधन सर्वमेव कर्म त्यक्त हो जाएगा। किंतु ये तो ठीक नहीं, निरति से पुमर्थ है तो कर्म उसका त्याग नहीं हो तो शंका है। कर्म तो मुख्य हेतु है, निरति से पुमर्थ का हेतु उसका त्याग तो ठीक नहीं। तत्व नायम प्रश्न, इस कर्म से मृत्यु के लिए प्रश्न ठीक नहीं। तत्र यन्मर्त्येति यन्मर्त्य साधनं साध्यं मर्त्यं तदपि जायते साधनानुमितं साध्यं मुक्ति केनात उच्यते। यत साध्यम अर्थ्य साधनम, यत मर्त्यम साधनम यस्य तत्साध्यम मर्त्य साधनम यत साध्यम तदपि मर्त्यम जायते, उसका साधन अनित्य है तो साध्य भी अनित्य हो जाएगा। साध्यम साधन अनुमित साधन अनुमितम हेतुर्नाशित्वेपि फलस्य अनाशित्वम मुख्यवद इति आशंक्याह आशंक्याह। हाँ साधन इसी हेतु नाशी विनाशी होने पर भी फल नाशी होना चाहिए मोक्ष जैसे इतना साधन साधन अनुमितम साध्यम कारण अनुसारित्वात कार्यस्य मुक्तस्य अकार्यत्वात। मुक्ति तो अकार्य है, कार्य होगा तो कारण के अनुसार नाशी हो जाएगा। नाशित्व साध्य से अवश्य भावी, साध्य होगा तो नाशी हो जाएगा। सहेतु फल से कर्मणो नाशित्व न हेतु फल के साथ कर्म भी नाशी है त्याज्यत्वात्। तद व्यापक से मृत्युर अत्यय उपाय वाच्य। मृत्यु हो गया व्यापक जो कर्म है तो सब मृत्यु है, अत्य उपाय विनाश उपाय वाच्य इति प्रश्न करते यु मुक्ति रीति मुक्ति के न अत उच्यते परिहारम अवतारति होत्रेति। होत्रेर्तिजाग्निना वाचा मृत्युराप्तेर्विमुच्यते इति प्रश्न प्रतिवचो याज्ञवल्क्योपि वाचतम्। होत्रा ऋत्विजा अग्निना वाचा मृत्युराप्ति विमुच्यते इति प्रश्न प्रतिवच याज्ञवल्क्योपि तम उवाच। मंत्र में आया है यदिदं सर्वं मृत्युनाप्तं सर्व मृत्युनाभिपन्नं वशीकृतं अभिपन्नगतं केन यजमान मृत्युराप्तिमतिमुच्यते इति ये प्रश्न हुआ। उत्तर दिया होत्रा ऋत्विजा अग्निना वाचा तृतीयांत से होत्रा ऋत्विज होत्रारूपर ऋत्वि की एक अग्नि और वाघ वाघ भी यज्ञ से होता। यहाँ अर्थ है यज्ञ का अर्थ यजमान, यजमान से वाघ ही होता है किंतु हिंदी अर्थ में क्या है वाणी ही यज्ञ के होता है। हिंदी अर्थ हो पुस्तक में देखे ना संशोधन मूल्य में क्या है, क्या है हिंदी अर्थ मिलेगा वाणी ही यज्ञ का होता है किंतु यज्ञ का तो यजमान करना है यजमान की वाघ ही होता है। यजमान से वाघ होता है वाघ ही वाघ वही यज्ञ से होता है यज्ञ से वाघ वही होता है। हाँ ऐसा होता है तो यजमान की वाणी तो नहीं तो सामान्य से रहता है आग ही यज्ञ का होता है ऐसे हिंदी अर्थ में से था। तो ये से होता है ऋतिजा अग्नि न वाचा मृत्युराप्ति विमुच्यते प्रश्न उत्तर हुआ। इक्कीस टीका में तम इति अश्वल से निर्देश तम याज्ञवल्क्यो भी उवाच तम अश्वल को बताया अतः अश्वलो याज्ञवल्क्यम जेतुम जल्पेन प्रवृत्तः अतः जल्पकता में इसको जीतने के लिए प्रवृत्त है। तत्र तेनापि तेनैव छलादि प्रयुक्तम युतम याज्ञवल्क्य छलादि प्रयोग करना चाहिए तेनैव क्या पढ़ रहे अहृदय वाचाम अहृदय एव प्रतिवाच भवन्ति इति अहृदय वाणी का प्रति उत्तर अहृदय हृदय मतलब सौहार्द रहित वचन होना चाहिए इति न्यायात। अतो यथा तत्व प्रतिवचन अनुचितम ठीक ठीक उत्तर देना नहीं चाहिए अविद्यमान हृदय में इसमें सौहार्द रहित शोभन हृदय रहित सौहार्द रहित अहृदय अविद्यमान हृदय यश्याम वाची सा वाच अहृदया हृदय रहित तात्पर्य रहित नहीं सौहार्द रहित शोभन हृदय सुहृद हो गया तस्वीर सौहार्द अभिप्राय अच्छा अभिप्राय ये तो जीतने के लिए प्रश्न है ना चलो कर रहा है जितने के प्रश्न में प्रश्न करता है तो उसको ऐसे ही उत्तर देना चाहिए। एक अनुचित जल्प से तत्व निर्णय फलत्व अनुपपत्ति तत्र प्रवक्ता प्रवक्ता आज्ञा बल्क्योत्र तम पृछन्त्यश्वलादय सराजके समाजेयं विचार क्रियते महान प्रवक्ता अत्र याज्ञवल्क्य प्रभुता तम असुरादयः पृच्छन्ति। अयम विचार स्वराज्य के समाजे महान, अयम महान विचार क्रियते, राजा के तरह से पंडितों के समाज में विचार किया जाता है। वो प्रश्न तो कर रहे हैं छल, किंतु प्रश्न वहाँ तत्व निर्णय के लिए है, इसे खाली छल करके प्राप्त नहीं। प्रभुता अत्र इति जल्प कथौती, जल्प कथा में प्रभुता यज्ञ विचार से महत्व तत्व निर्णय फलत्व, ये महान विचार तत्व निर्णय के लिए। ज्ञानवतामेव असुरादीनां ज्यादि विवक्षया प्रश्न दर्शनात्, समझते हैं असुरादि जयादि विवक्षया प्रश्न दर्शना, उत्तरत्र निग्रह उद्भावनाश्च, निग्रह परास्त के लिए देखते भवते सा जल्पकथा, जल्पकथा भी है साप कदाचित महाजन परिगृहिता तत्व निर्णय फलति, जल्पकथा भी कभी कभी महाजन परिगृहित निर्णय के लिए। उत्तम ही तत्वाध्यवसाय संरक्षणार्थम जल्प वितंडे बीज प्ररोह संरक्षणार्थम कंटक शाखा आवरण वदिति, ये गौतम न्याय सूत्र में। अच्छा, तत्व अध्यवसाय संरक्षण, तत्व निश्चय की रक्षा के लिए जल्प कथा वितंड कथा दो, किसके लिए? बीज प्ररोह संरक्षणार्थम, बीज से प्ररोह अंकुर छोटा पेड़ होता है उसकी रक्षा करने के लिए पेड़ लगाते थे, चार तरफ कंटक शाखा आवरण करते हैं, कंटक शाखा आवरण बत ये तर जल्प वितंडा, कंटे का शाखा लगाएंगे तो वो सुरक्षित रहेगा। तत्व विषय की रक्षा के लिए जल्प वितंड कथा दूसरे को हटाने के लिए। भाष्यानुश्चाप या भाष्यकार ये तो सूत्र गया, तानी ही प्रयुज्यमानी परपक्ष विघाते न सपक्षम रक्षन्ति इति, जल्प वितंडे दो वचन नहीं वचनानी, जल्प वितंड वचनानी अन्योप्याह वाचस्पति को अन्य तत्व संरक्षणार्थत्वात् न असदाचार इति, जल्प वितंड शब्द असदाचार नहीं है, वो तत्व रक्षा के लिए। अतः वाद व जल्प भी कदाचित तत्व निर्णायक होता है इति भाव। वाग वे यज्ञ से इत्यादि अर्थमा, वाग वे यज्ञ से होता, यजमान से यम वाग घोता चैतद्वयम यदा अधिदेवात्मना वेत्ति स होते एवं विधो भवेत्। यम यजमान से भाग, यजमान के भाग हो गया अध्यात्म, अधियज्ञ हो गया होता, ये दोनों को अधिदेव आत्मना व्यक्ति अग्नि रूप से ऊपर आया, होत्रा ऋत्विजा अग्निना वाचा, होता है ऋतिज अग्नि और वाघ, वाघ हो गया, वाघ भी यज्ञ से होता है, यजमान का भाग होता हो गया, तो यजमान का भाग हो क्या अध्यात्म, यज्ञ में होता है ऋतिक और अधिदेव है अग्नि, ये तीनों को एक समझना, अध्यात्म और अधियज्ञ को अधिदेव रूप अग्नि से देखना। इस श्लोक में आया भाग और होता है अधियज्ञ में द्वयम यथा अधिदेवात्मना व्यक्ति स होता एवं विद होता है, इस प्रकार अधिदेव रूप से देखता है तो न तो होता ऐसे चिंता उपासना करता अधिदेव रूप से, यजमान के भाग और यज्ञ होता और अधिदेव एक है ऐसे चिंतन करता है, तब मृत्यु की प्राप्ति। अध्यात्म यजमान से भाग अधियज्ञ होता चैति द्वयम अग्नि रूपेण यदा होता ध्यायति, होता ध्यान करेगा ऋतु तदा स यजमान से आत्मनस्य मृत्युनाशे हेतु स्यात्, तो ये उपासना करेगा ऋतु की और मृत्यु नाश होगा यजमान का व अपना भी दोनों। समुत्र इत्यादि अवतार इति अनंत इति, दीर्घ नहीं इत्यादि हो गया, इत्यादि इत्यादि अवतार इति। नानन्ते इति अनंत विग्रह सोग्नेरि होता मृत्युर्यथोदिता यजमानस्य मुक्तिस्य दति मुक्तिस्तथैव च सो अग्निर् अनंत विग्रह अनंत रूप है होता मृत्युर यथोदिताम यजमान से मुक्ति वही यजमान की मुक्ति है क्या अरे हुई मुक्ति ही अतिमुक्ति फल देने से अतिमुक्ति तथेवच वही अतिमुक्ति फल है ऐसे यथोदिता तो अग्नि रूप से देखना अग्नि अनंत विग्रह है होता स्वयं जो वाघ और होता वो अग्नि रूप से अपने को स्वयं अग्नि रूप से उपासना करने से वही यजो यथोदितात मृत्यु से यजमान की मुक्ति हो जाएगी और अतिमति भी तथे अतिमति भवती ओम।